Ρεγιστράω στις χειρολάβες και από το σπίτι της μπροστά. Όταν περνάς μη σταματάς. Δεν κατεβαίνω πια εδώ. Κι ξέρει πως την αγαπώ. Μέσα απ' τα λάθη τα πολλά μαθαίνω πρώτη μου φορά πως είναι μοναξιά. Κυριακό στο Λούνα Πάρκ μαζί με τα παιδιά.